locul meu ai suferit. Fără vină ai fost răstignit. Te-ai jertfit și m-ai răscumpărat. Din păcat m-ai salvat. Rătăcit eram când m-ai aflat. Prin iubirea ta m-ai ridicat. Tot ce-a fost promis s-a împlinit. Cât de mult m-ai iubit. Prețul tu l-ai plătit pe cruce în locul meu. Prin tine am să trăiesc pe veci cu Tatăl meu. Tu ești lumina ce din ceruri a venit. Iisus, tu m-ai găsit. Voi cânta mereu iubirea ta. Adevărul îl voi proclama. Doar prin har eu am fost transformat. Sunt iertat, sunt iertat, oh. Prețul tu l-ai plătit pe cruce în locul meu. Prin tine am să trăiesc pe veci cu Tatăl meu. Tu ești lumina ce din ceruri a venit. Răscumpărați prin sânge, pe veți salvați cu Tatăl. Suntem împăcați. Rușinea și frica mea povara și vina grea, Iisuse, tu le-ai ridicat. Lumina a răsărit când moartea ai biruit. Viață pe veci am primit. O cale ai pregătit în glorie. Să locuim cu tine mereu noi să fim. Prețul tu l-ai plătit pe cruce în locul meu. Prin tine am să trăiesc pe